बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला कोई न जाए कुंज गलिन में तुझ बिन कलियां चुनने को तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को धुन मुरली की सुनने को अब तो दर्स दिखा दे नटखट क्यों दुबधा में डाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे ओ, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया गीता में जो तूने दिया कोई नहीं बिन मोहन भारत का रखवाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राहत के बिजवाला।